raty 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 listopada, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Polska szanuje decyzję narodu amerykańskiego, zapewnia szef MSZ Radosław Sikorski. Marszałek Sejmu jest ostrożnym optymistą w sprawie projektu ustawy o złagodzeniu przepisów antyaborcyjnych. Przed gęstą mgłą w całym kraju ostrzegają synoptycy. Miejscami widoczność spadnie do 100 metrów. Polska szanuje decyzję narodu amerykańskiego, mówi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Według prognoz wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych wygrał Donald Trump. Szef MSZ podkreślił, że Polska ma dobre relacje zarówno z demokratami, jak i republikanami. Minister Sikorski podziękował obu kandydatom za ciepłe słowa o Polsce i potwierdzenie bliskich stosunków naszych państw. Oświadczył też, że jest w stałym kontakcie z najwyższymi przedstawicielami do spraw bezpieczeństwa w obozie Donalda Trumpa. Europa musi pilnie wziąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. Wydatkami na obronność i decyzjami w sprawie polityki migracyjnej Polska robi to, co sojusznicy dopiero zaczną robić. Szef MSZ zapewnił, że Polska będzie teraz liderem procesu zwiększania odporności Unii Europejskiej dzięki odzyskanej wiarygodności we wspólnocie i dobrym stosunkom z USA. Jan Olencki, Polskie Radio. Drugie podejście Sejmu do przepisów częściowo dekryminalizujących aborcję. Izba ma się dziś zająć poselskim projektem nowelizacji kodeksu karnego. Został on przygotowany przez klub Lewicy. Przez ostatnie tygodnie trwały intensywne rozmowy między koalicjantami w tej sprawie, powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Wydaje mi się, że chyba mogę być w tej sprawie ostrożnym optymistą i założyć, że wyjdziemy z tego Sejmu za miesiąc albo dwa z dwoma uchwalonymi projektami ustaw. Ustawą trzeciej drogi i ustawą depenalizacyjną. Wydaje mi się to dzisiaj realny scenariusz. Poprzedni projekt dotyczący depenalizacji aborcji został przez Izbę odrzucony w lipcu. Przed gęstą mgłą w całym kraju ostrzegają synoptycy. Widoczność może miejscami spaść do 100 metrów. Może też być ślisko na drogach i chodnikach. Ostrzeżenia będą obowiązywały od wieczora do jutrzejszego przedpołudnia, mówi Michał Kowalczuk z IMGW. Wystawione jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia na obszar całej Polski, jedynie z wyjątkiem południa województw małopolskiego oraz podkarpackiego. Na południowym wschodzie oraz południu mgła może miejscami osadzać szać oraz mieć charakter mgły marznącej. Najchłodniej w nocy będzie na Podgórzu Karpackim minus 5 stopni. Naukowcy z Opola oceniają skutki powodzi. 10-osobowy zespół z tamtejszej Politechniki sprawdza, w jaki sposób woda wpłynęła na stabilność budynków, dróg i mostów na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. Naukowcy biorą udział w oględzinach, które pozwalają m.in. występować o wypłatę zasiłków na odbudowę domów. Profesor Damian Bęben z Wydziału Budownictwa i Architektury mówi, że dobrą wiadomością jest to, iż w większości przypadków woda nie spowodowała krytycznych zniszczeń budynków mieszkalnych. A zniszczenia generalnie to piwnice, parter, należy wymienić, tynki, izolację, stolarkę okienną. W większości przypadków nie było jakiegoś zagrożenia, przynajmniej w tych, co my tutaj braliśmy udział, odnośnie bezpieczeństwa, zagrożenia nośności tych budynków. Badany jest także stan zabytków w Kotlinie Kłodzkiej i okazało się, że choć budowle te nie były projektowane z myślą o tak ekstremalnych zjawiskach, to w wielu wypadkach przetrwały żywioł bez poważniejszych uszkodzeń. Wspomnę pana doktora Przemysława Jakiela, który jest specjalistą od mostów zabytkowych. Został poproszony do Barda, Lewina Kłodzkiego, Kłodzka. Tamta sytuacja z tymi mostami nie jest taka tragiczna. Oczywiście należy je wyremontować. Na przykład most w Lewinie Kłodzkim, taki już symboliczny most, wygląda na zniszczony, ale ta konstrukcja nośna, te łuki są w dość dobrym stanie. Należy po prostu uzupełnić zasypkę tych mostów łukowych, poręcze, nawierzchnię. Naukowcy z Opola w ciągu 3 tygodni dokonali oględzin ponad 200 budynków mieszkalnych i kilkunastu dróg. Zmianę przepisów dotyczących parkowania zapowiadają władze Sopotu. Powodem braku miejsc postojowych jest tu duża liczba turystów. Jako miasto poniżej 100 tysięcy mieszkańców nie możemy pobierać opłat w soboty i niedzielę, czy różnicować stref, mówi rzeczniczka Urzędu Miasta Izabela Heidrich. W weekend jest tak wielu gości, że nie sposób znaleźć miejsce do parkowania. Płatne strefy parkowania w założeniu mają to, że mają wymuszać rotację pojazdu. A jeżeli nie ma opłat w weekendy, to jeżeli ktoś zaparkuje samochód w piątek wieczorem, kiedy już strefa nie obowiązuje, to może spokojnie parkować do poniedziałku rano. Wówczas wszystkie miejsca są zajęte i nie da się po prostu w weekend zaparkować. Po konsultacjach z mieszkańcami i restauratorami zależy nam na zmianach w sezonie letnim, dodaje Izabela Heidrich.

Tematem dzisiejszej audycji jest język literatury i wokół literatury, a ze mną w studiu jest Wojciech Szot, dziennikarz Gazety Wyborczej, publicysta, krytyk literacki, tłumacz, redaktor i autor książki Panna Doktor Sadowska. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. No właśnie, dawniej język literacki był definiowany jako, i tu podaję definicję ze słownika, jako język ogólny, czyli ogólnopolski, ogólnonarodowy, pisany, przeciwstawiany zwykle mówionym dialektom i gwarom. Ten termin jednak został zawężony do języka samej literatury. Tutaj ciekawym elementem jest to ogólnonarodowy, wydaje mi się. Także ten język powstawał razem z budowaniem pojęcia narodu i utrwalaniem jakiejś narodowej świadomości. Pewnie jest to definicja, którą ukuto gdzieś w latach 20. albo 30. XX wieku. I no właśnie, więc w tym momencie, kiedy się rodziły ta nowoczesna świadomość językowa, można powiedzieć, i kiedy rodziła się nowoczesna literatura, więc to się bardzo dużo zmieniło od tego czasu i ewoluowało, a my często, jak to w języku w ogóle jest i w literaturze, tkwimy w definicjach no właśnie z XIX, początku XX wieku. Zresztą kto też kształtował i tę literaturę i stanowił to, co nazywamy narodem, bo to w zasadzie były elity. To były elity, ale też jak pomyślimy sobie o 1918 roku, to były też elity, które były bardzo podzielone, bo mieliśmy elity z trzech zaborów pochodzące, które miały bardzo różne zwyczaje i tradycje także językowe. I te tradycje trzeba było jakoś ujednolicić. I w tym momencie literatura oczywiście pomagała, bo ona ustanawiała jakby jeden język. Nie widzimy wielkich różnic pomiędzy pisarzami pochodzącymi z różnych zaborów. Oni starają się pisać właśnie w takim zrozumiałym dość języku, chociaż też zdarzają się pisarze i pisarki, którzy pisali jeszcze w takim XIX-wiecznym bardzo stylizacji, ale już wtedy byli widziani jako epigoni. Jednocześnie to jest moment, kiedy w tym języku się bardzo dużo dzieje, bo przecież mamy futurystów. Mhm. Przecież mamy Sterna. Mamy bardzo wiele zjawisk językowych w literaturze, które właśnie kłócą się z tą normą i z tą normatywizacją. Mamy Witkacego, mamy za chwilę Gombrowicza i oni wszyscy atakują ten język z bardzo różnych pozycji. Ale język jako nadal twór jednorodny, a nie na przykład lokalny czy regionalny. Z tego względu, po pierwsze, że w II Rzeczpospolitej panowała bardzo duża cenzura, jeżeli chodzi w ogóle o inne języki, o języki regionalne czy o dialekty. Nie było tak łatwo wydać książki, w ogóle pewnie nikt nie padł na ten pomysł jakoś bardzo, która byłaby językowo odmienna, ale ze względu na tożsamość regionalną, na tożsamość językową. Tożsamość językowa miała być jedna, no i oczywiście to z nią właśnie kłócili się twórcy tacy jak właśnie Witkacy czy Gombrowicz. I jednocześnie już w późniejszych latach, w PRL na przykład, mamy do czynienia z rozwojem na przykład literatury kaszubskiej, pisanej w języku kaszubskim, więc zaczyna się dziać. Mamy też literaturę po śląsku, ale no, to są zjawiska bardzo marginalne, jeżeli chodzi o całościowy obraz literatury polskiej, zasadniczo przez lata, dekady z niej wykluczany. I dopiero w ostatnich 20 latach, można powiedzieć, te literatury, te języki przenikają też do literatury polskiej, chociaż mamy tutaj Rokitę z Kajsiem, gdzie ja zawsze odmieniam to z Kajsią, chociaż to jest z Kajś, no bo przecież skąd, dokąd. Mamy też świetną książkę Kazimierza Kuca, mamy książkę Drach Twardocha, w której te języki polski, niemiecki, śląski są mieszane i bym powiedział wręcz queerowane językowo, więc no dzisiaj to się bardzo zmienia, ale dostęp do tej literatury w dawnych czasach był bardzo niewielki i też ci twórcy byli wykluczani, jakby nawet jeżeli ktoś by chciał pisać, to byłby wykluczony z tej narodowej wspólnoty. A że mieliśmy młody kraj, mieliśmy młode państwo, no to starali się pisarze i pisarki tworzyć tą narodową tkankę, ten narodowy styl. Mamy większą dostępność do publikowania książek, do publikowania literatury, ale w związku z tym tracimy też jakiś taki element wzorcotwórczy tej literatury. I teraz pytanie jest takie, czy literatura przestała już wpływać na nasz język ogólny, a może robi to w bardzo szczątkowej postaci? Literatura bardzo niewiele wpływa na nasz język, z tego względu, że my jako odbiorcy języka jesteśmy atakowani przez język z bardzo różnych pozycji. Czyli mamy reklamy, czyli mamy przekaz medialny, mamy też no, chociażby media społecznościowe, które same nam powiedziały, jak mamy mówić. Wcześniej nie mówiliśmy udostępni na to, co robimy, jak się udostępnia. Kiedyś udostępnienie oznaczało coś innego. Chociaż niektórzy mówią, że się szeruje. Więc tych elementów dzisiaj, które do nas docierają, językowych, jest bardzo dużo i to, z czego my czerpiemy, jest bardzo bogate. Dlatego też literatura jest tylko cząstką tego. Oczywiście, kiedy jesteśmy młodzi, czytamy lektury szkolne, czytamy bajki, czytamy książeczki dzieciom, to oczywiście one nabywają leksyku, nabywają pewnych przyzwyczajeń językowych, ale wciąż najważniejsze jest to, jak mówią rodzice, jak mówią dzieci w przedszkolu, jak mówi babcia, dziadek, opiekunowie, jak mówią w bajkach, no i właśnie w tych nieszczęsnych trochę reklamach. A to jest też pytanie o status literatury w ogóle, bo dawniej literatura, w szczególności twórcy i twórczynie, to w zasadzie osoby prawie święte, a na pewno z naszej perspektywy historycznej. Jak myślimy o literaturze współcześnie? Jeśli w ogóle o niej myślimy, bo dane pokazujące poziom czytelnictwa w Polsce pokazują, że tak, no, myślimy z doskoku. Myślimy z doskoku, ale budzi ona olbrzymie emocje. Przypomnę debiut Doroty Masłowskiej, Wojnę polsko-ruską, która nagle obudziła wielką debatę o języku też tej literatury i o tym, czy tak w ogóle można. Ponieważ literatura jest takim miejscem, w którym my ciągle się zastanawiamy, jak można. Dzisiaj już wiemy, że można bardzo różnie, ale dalej ta różność nas denerwuje, drażni, budzi emocje. Doskonałym przykładem jest ostatnia książka Zyty Rudzkiej, która wzbudzała naprawdę bardzo dużo emocji, że jak można tak napisać, jak ta bohaterka może w ten sposób się wyrażać. To samo cały czas dotyczy Doroty Masłowskiej. Niewiele się nie protestowało się przeciwko może bardziej niszowym książkom, jak na przykład Mariana Pilota czy Pankowskiego. To są twórcy, którzy też bardzo ciekawie z językiem pracowali. Dzisiaj najważniejsze jest to, że my mamy bardzo bliski kontakt z pisarzami, pisarkami. Oczywiście wirtualny kontakt. Oni są jakby na wyciągnięcie ręki. Dawniej Naukowska, Żeromski, to były jakieś postacie z jakiegoś dworka. W 1925 Broniński bardzo ładnie pisał, parodiując tych pisarzy właśnie oddalonych od ludu, że oni nie zajmują się codziennością, nie zajmują się tą trudną polską współczesnością, z tego względu, że siedzą w jakimś dworku w Chwaliszewion, pisał w recenzji. Więc to zawsze, to przez lata literatura była oddalona od czytelnika, jeżeli chodzi o taki kontakt. To się dzisiaj zmieniło, a jednocześnie zawsze, myślę, czytelnicy tylko dzisiaj mogą wyrazić swoje zdanie. Kiedyś nie mogli tego zdania wyrazić, ponieważ było ono ograniczone pole wyrażania swojego zdania. Na pewno zawsze czytelnicy jakoś coś im się podobało, coś im się nie podobało, czyjś język był dla nich bliższy, czyjś język ich drażnił. W 1925 roku wychodzi taka powieść Andrzeja Struga, Pokolenie Marka Świdy. I on ma zamiar opisać pokolenie młodych ludzi, którzy trafili na dwie wojny. Pierwszą wojnę i wojnę polsko-bolszewicką. A jednocześnie pisze to takiej dykcji języka słowackiego niemal. Trochę po powstaniu styczniowym. I to nieprawdopodobnie drażniło. Był bardzo negatywnie ta książka została przyjęta właśnie przez ludzi dwudziestoletnich, którzy pisali recenzje do prasy, bardzo zjeżdżając właśnie ten język i tą stylizację, więc oni już wtedy wymagali czegoś innego. I tutaj na przykład Naukowska i Żeromski, którzy mówią językiem innym już, zmodernizowanym, byli dużo lepiej widziani. Romans Teresy Hennert wtedy wyszedł. Fantastyczna książka, którą do dzisiaj da się czytać. Czytanie dzisiaj Struga no, jest taką przyjemnością specyficzną. Mnie przyszła do głowy wątpliwą przyjemnością, ale rzeczywiście specyficzna lepiej tutaj pasuje. No dobrze, w takim razie skąd w nas taki opór przed językiem Masłowskiej choćby? Zawsze mi się wydawało, że to jest opór dlatego, że ona w jakim stopniu jednak pokazuje, jak mówimy. A mówimy w sposób zadziwiający. Mówimy, jakby nas spisać, to jak mówimy, to myślę, że większość z Państwa będzie naprawdę zaskoczona, jakie zdania konstruujemy, w jakich formułach operujemy. Ja się zajmuję zawodowo przeprowadzaniem wywiadów, ale ten wywiad muszę spisać i doprowadzić do takiego stanu, żeby Państwo gładko go przeczytali w gazecie i mieli z tego przyjemność oraz się czegoś dowiedzieli i ten tekst jednocześnie był w jakiś sposób żywy. Więc mam sporo doświadczenia z tym, jak mówimy. I są pisarze i pisarki rzeczywiście, którzy mówią prawie tak, jak piszą. Niewiele trzeba edytować, niewiele tutaj redakcji trzeba robić, ale jednak większość z nas, dopóki nie jest się wykładowcą akademickim, który jest przyzwyczajony do mówienia i do wykładania swojego zdania, do argumentowania, jednak większość z nas mówi w sposób taki, że my więcej dopowiadamy sobie w odbiorze, jako odbiorcy już przekazu, dopowiadamy sobie. My wiemy, co znaczą stwierdzenia a, no ten, no tam, aha, tamta, no. To są zdania nieliterackie, absolutnie. No właśnie, słowo absolutnie też jest średnio widziane w niektórych kręgach. Te zdania są średnio widziane, tego się nie da przepisać, ale my tak mówimy. Te fatyczne takie często, czyli podtrzymujące kontakt, elementy języka, w przypadku wielu osób wypełniają jakieś 20-30% w ogóle komunikacji. Więc w momencie, kiedy literatura tego nie ma, literatura zawsze jest sztuczną obróbką artystyczną języka mówionego. A jest pewną konstrukcją, jest pewną formą. Oczywiście, kiedy występuje na scenie, też nadaje swojemu przekazowi pewną formę i dokonuje pewnej obróbki. No ale kiedy idę po ulicy z kimś i rozmawiam, to wiesz, nie idę po ulicy, a idę po chodniku, a jednak idę po ulicy i państwo wiedzą, gdzie idę i wiedzą, że nie idę środkiem tej ulicy. Kiedy dokonuję, to jest zupełnie inna obróbka. Po prostu. Inaczej. I tego się nie da w literaturze prawie w ogóle oddać, ponieważ taka literatura byłaby dla nas nieznośna. Literatura jest efektem artystycznej działalności. I o tym nie wolno zapomnieć. Literatura jest formą, tak jak mówisz, ale z tego także wynika, że jest swego rodzaju zwierciadłem współcześnie i jak się w nim przeglądamy, to trochę nam zaczyna być niewygodnie. Całe szczęście, bo takie wygodne zasiedzenie się w foteliku obitym pluszem niczego dobrego nie robi. Języka Mickiewicza na przykład. Ja myślę, że dzisiaj to jest absurd w drugą stronę może być, że dzisiaj ten język Mickiewicza właśnie nie jest dla nas łatwy. Że ten język Kochanowskiego jest dzisiaj dla nas bardzo trudny. Zaskoczyła mnie kiedyś Grażyna Bastek mówiąc o tym, że dla współczesnego widza to nie współczesna sztuka jest tą najtrudniejszą, ale właśnie ta sztuka dawna, gdzie trzeba znać bardzo wiele kontekstów, których już nie mamy. Trzeba mieć wiedzę na temat mitologii, Biblii, na temat obyczajów, na temat miejsca, w którym powstało dane dzieło. Tak samo jest z literaturą. Treny Kochanowskiego są bardzo ciekawym dziełem, ale należy je też analizować w kontekście tego, kiedy powstały. Bardzo lubię zadawać pytanie, za jakiego króla elekcyjnego powstały treny. Ponieważ to większość z nas nie zna odpowiedzi na to pytanie. Ono do łatwych nie należy. Królem tym jest Stefan Batory. I jest to pewne zaskoczenie zawsze. Ale to pokazuje, że literatura oddziela się od historii, od miejsca, od przestrzeni. Ta najwybitniejsza literatura nie jest związana z Czarnolasem, a jest po prostu związana z emocjami ojca, który pisze o stracie swojego dziecka. A to, czy on to robi, on to robi w pewnej formie, on to robi bardzo przemyślanie, dzięki czemu możemy się zastanawiać, czy ta Orszulka była faktyczną postacią, czy to jest jednak jakiś motyw po prostu literacki, który on opracowuje w ten niezwykły sposób. Więc ta literatura zawsze najwybitniejsza rozjeżdża się z tą rzeczywistością w pewnym momencie. Także oczywiście ona kreuje rzeczywistość. Ona nigdy nie będzie odpowiadała w 100% na nasze potrzeby, ponieważ ona nie powstaje na nasze zamówienie. Na nasze zamówienie to powstaje burger w fast foodzie, a nie literatura. A literatury nie da się zamówić w kiosku. Kioski dzisiaj to są takie miejsca, gdzie przyciskamy różne rzeczy i to jest kiosk. Tak? Słowo kiosk też zmienia swoje znaczenie. A tego się nie da wyprodukować na zamówienie. Zatem zawsze będzie to jakoś rezonować, ale jednocześnie wyzywać nas na przykład właśnie, utrudniać nam, dawać nam do myślenia. Oczywiście jest literatura, która to myślenie nie daje, ale to już każdy z nas sobie zdecyduje, czym chce się żywić. To nie masz takiego wrażenia, że ta dawna literatura była bardziej uniwersalna, w związku z tym, że była bardziej bazująca na erudycji tych osób, które czytały, a współczesna jest bardziej momentalna? Taka trochę właśnie jak te hamburgery, że tak posmakuje, jest dobrze, ale dezaktualizuje się po jakimś czasie? Wszystko jest spowodowane produkcją literacką i dostępem do tej produkcji. Czyli tym, co mówiła Virginia Woolf, że trzeba mieć własny pokój, trzeba mieć stół, trzeba mieć długopis, pióro i trzeba mieć czas i spokój, żeby pisać. To są podstawowe rzeczy. Dawniej takich osób było bardzo mało. Tylko najbogatsi, tylko ewentualnie no, ludzie z nieprawdopodobnym talentem, którzy wywalczyli sobie to miejsce i ten własny pokój, mogli pisać. Dzisiaj zasadniczo wiele z nas może pisać, po godzinach nawet chociażby. Zresztą tak robi większość pisarzy i pisarek obecnie. Zatem dzisiaj tych twórców i twórczyń jest dużo więcej, literatury jest dużo więcej, ona stała się bardziej egalitarna, ale rzeczywiście może przez to, że ona jest taka egalitarna, my nie mamy takiego jako czytelnicy wzorca, do którego musimy dążyć. Czyli jeżeli mieliśmy kiedyś w XIX wieku 200 książek, które czytaliśmy, to wszyscy dążyliśmy do pewnego zrozumienia tego, co tam jest napisane i sposobu, w jaki to jest napisane. Dzisiaj jest tego tysiące, więc każdy z nas może wybrać najbliższe sobie dykcje. Nie jesteśmy, to z drugiej strony jest dobre, nie jesteśmy skazani oczywiście na jedną dominującą dykcję językową, a z drugiej strony pisarze i pisarki mają więcej wolności, ponieważ mogą robić bardzo różne rzeczy. I oczywiście komercja utrudnia nam artystyczną wolność i takie działanie bardzo twórcze, bo po prostu wiadomo, że większość z nas wybierze to, co jest im bliskie. Koszula bliska ciału, po prostu. I książka też bliska człowiekowi. A nie każdy z nas chce walczyć z tą książką, jakoś starać się coś z tym zrobić, żeby to była praca, bo czytanie to jest po prostu praca z tekstem. Moim gościem jest Wojciech Szot, dziennikarz Gazety Wyborczej, publicysta i krytyk literacki. Za chwilę wracamy do rozmowy. Fall. Moim gościem jest Wojciech Szot, dziennikarz Gazety Wyborczej, publicysta i krytyk literacki, a rozmawiamy o języku literatury dawnej i współczesnej. Powiedziałeś o tym, że literatura stała się bardziej egalitarna i zastanawia mnie jeszcze jeden fakt. Czy dałoby się współcześnie z literatury, która powstała powiedzmy po 2000 roku, ułożyć kanon literacki, bo kiedy myślę o kanonie literackim, to myślę także o pewnym kulturowym uwspólnieniu, którego w moim przekonaniu społeczeństwo jednak potrzebuje. Ja się boję zawsze słowa kanon, bo kanon nam się wiąże z lekturami. On się tak łączy od razu z tak zwaną wielką literaturą. I wiadomo jest, że to co wielkie widzimy w jakimś czasie, po jakimś czasie dopiero, w jakiejś perspektywie. 25 lat to jest bardzo niewiele, a 25 lat z drugiej strony to jest bardzo dużo. W 2000 roku nie byliśmy w Unii Europejskiej, w 2000 roku Szymborska, Miłosz i Różewicz pisali tomy poezji, Pilch napisał dzienniki, Mrożek pisał dzienniki i po śmierci wyszedł tajny dziennik Białoszewskiego w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku, więc rzeczywiście bardzo było to trudno by ułożyć z tego względu, że więcej uwagi poświęcimy albo najnowszym rzeczom, albo tym, które mają właśnie już ten czas minął i one jakoś przetrwały, mniej lub bardziej. Też te nazwiska zostały opromienione sławą, znaczeniem, urosły do rangi jakiejś. Dzisiaj współcześnie jest nam bardzo trudno wybrać, co jest ważne, ponieważ ważne dla nas nie jest jedna książka, ale dla każdego z nas jest ważna inna na pewno książka. Oczywiście są fenomeny, takie jak na przykład Chłopki Joanny Kuciel-Frydryszak. Są książki, które tworzą jakąś środowiskową, społeczną wartość, jak na przykład Michała Witkowskiego Lubiewo. I te książki można by do tego kanonu zaliczyć, ale ryzyko tworzenia takiego kanonu jest olbrzymie, ponieważ zawsze nas ktoś rozliczy z niego. Zawsze przyjdą jacyś inni my i powiedzą, że nie mieliśmy racji. I to jest najbardziej fascynujące. Ja się zastanawiam, gdzie, kiedy ktoś mi powie, że w naszych wyborach w ogóle nie mieliśmy racji, że zapomnieliśmy o kimś, o jakiejś grupie społecznej. Mm-hmm. Bo nam się wydaje, że jesteśmy tacy bardzo inkluzywni, że już przerobiliśmy tutaj mniejszości etniczne, bo nie lubię mniejszości seksualnej, bo to brzmi jak okropnie. Ale dobra, przerobiliśmy różne tematy, a za chwilę ktoś przyjdzie i powie, nie, nieprawda, nie ma mnie w tej literaturze, w ogóle nie mówicie do mnie, moje doświadczenie nie zostało opisane i na pewno ktoś taki przyjdzie. I to jest najbardziej ciekawe, mieć otwartość na to, kto po nas przyjdzie. Jacy przyjdą ci nowi barbarzyńcy, którzy powiedzą, nie, wasze kanony to w ogóle bzdura, Szymborska bzdura, o czym to w ogóle jest, Miłosz, no po co to, komu to na co? I to jest ciekawe, bo to nam uruchomi jakieś myślenie o naszych czasach, więc bardzo trudno jest w ciągu tych 25 lat to ocenić, ale rzeczywiście, ponieważ zbliżamy się do 25-lecia XXI wieku, więc takie podsumowania będą robione. Zresztą za niedługo Gazeta Wyborcza zaprosi Państwa też do takiego dużego próby podsumowania. Właśnie, może bardziej próby, mówmy, niż podsumowania. Są książki na pewno, które właśnie tak jak twórczość Doroty Masłowskiej z różnych powodów coś z nami zrobiło. To znaczy zaczęliśmy o czymś rozmawiać. Oczywiście my rozmawiamy kłócąc się. Mm-hmm. To jest specyfika zwłaszcza internetowych dyskusji, ale też kłótnia może być czymś twórczym. Nie jestem człowiekiem, który mówi, że nie kłóćmy się nigdy. Nie, kłótnia może być bardzo twórcza i bardzo dużo emocji wywoływać, które później się kanalizują w różny sposób. Więc no, były takie książki, o które się sprzeczaliśmy. Były takie książki, z którymi się bardzo nie zgadzaliśmy. Chociaż rzadko rzeczywiście z powodu języka. Bardziej z powodu tematu. Mm-hmm. Myślę tutaj o Grosie chociażby. Myślę o Lederze. Na pewno te książki powodowały, że kłóciliśmy się o to, co jest w nich napisane. Rzadziej o to, jak to jest napisane. No po prostu z tego powodu, że też pisarze i pisarki rzadziej próbują zawalczyć językiem. Rzadziej próbują się z nim jakoś spierać, z tym naszym wyobrażeniem o języku. A już tym bardziej właśnie atakować to, jak my sami o sobie myślimy. Ponieważ obraz nas samych, ten taki lekko narcystyczny obraz grupowy, jest niezwykle pozytywny oczywiście. Mm-hmm. I my mówimy wszyscy świetnym językiem polskim. Jesteśmy tacy czuli i uważni na błędy. 1 listopada, za chwilę będą tysiące komentarzy osób, które wiedzą lepiej i wiedzą, jak być powinno. okej, to dobrze, że się tak spieramy. Niczego twórczego nam ten... Akurat wytykanie błędów językowych niczego twórczego nam nie daje i do nikąd nas nie prowadzi, poza utwierdzaniem się na pozycji społecznej i na jakiejś drabince. A rzadko spieramy się o literaturę, myślę, z tego powodu, to znaczy o ten język w literaturze rzadko się spieramy, że właśnie niestety komercja powoduje to, że pisarze nie odważają się po prostu z tym językiem szaleć, a można zrobić wszystko. Naprawdę, no, mamy przykłady w polskiej literaturze ludzi, którzy ten język rozdrabniali. Świetnym przykładem jest zresztą ostatnia książka Hanny Kral, 11, która każde zdanie jest w jakiś sposób wykreowane. Tak nikt nie mówi, tak nikt nie pisze. Czy właśnie tak pisze Hanna Kral. I mi brakuje tej pracy oczywiście pisarzy i pisarek, ale rozumiem, skąd to się bierze i rozumiem, że dzisiaj trzeba przeżyć po prostu ze swojej twórczości. Trzeba też mówić językiem takim, jakim mówi modelowy odbiorca, jak rozumiem. Jeżeli chodzi o literaturę popularną, na pewno trzeba być... Ale nie jak on mówi, jak on sobie wyobraża o tym, że mówi. Wracamy znowu do tego, że jakby to było napisane tak, jak my mówimy, to nikt by z nas nie chciał tego czytać. To byłoby okropne. Oczywiście dużo nawyków językowych jest kształtowanych w szkole. I tutaj warto się przyjrzeć temu, jak są pisane książki dla dzieci, jakim językiem, co tam się dzieje nowego w tym języku. Bardzo mnie to ciekawi i jakby też bym chciał na przykład poznać jakąś właśnie analizę tego, co tutaj się dzieje. Fascynujące to jest w innych krajach, na zachodzie, gdzie, na tak zwanym zachodzie oczywiście, gdzie na przykład we Francji ten język zaczyna ulegać jakiejś erozji, ponieważ dopływają do niego bardzo różne inne języki, którymi mówią no przecież obywatele i obywatelki Francji. To samo się dzieje z językiem angielskim. Język polski dalej ma niewiele takich napływowych elementów. Jestem bardzo ciekaw, co na przykład bardzo duża emigracja ukraińska, białoruska wniesie do polskiego języka. Czy naprawdę coś się z nim wydarzy, też w tym języku literackim? Przecież kiedy, przynajmniej w dużych miastach, ale pewnie też mniejszych, mamy bardzo wielu migrantów i oni ten język polski, który jest dla nich językiem drugim lub trzecim, traktują w sposób bardzo dowolny. Ale ta dowolność jest w jakiś sposób ciekawa, bo to pokazuje... Jest tego rodzaju kreatywnością, prawda? Tak, i pokazuje, co z nim można zrobić, w jaki sposób go można użyć. To wybija nas z naszych przyzwyczajeń i to jest dla mnie bardzo ciekawe i mam nadzieję też, że doczekamy momentu, kiedy twórcy emigranccy z backgroundem, właśnie z backgroundem emigranckim będą tworzyć literaturę na przykład w języku polskim. I co oni z tą literaturą zrobią? Oni będą mieli gdzieś naszą wielką tradycję. Mm-hmm. Oni mają własną tradycję, którą przyniosą do naszej literatury. I jak najwięcej upakować do tej literatury różnych zjawisk, bo tylko wtedy ona jest żywa. Literatura powszechna, popularna, to jest dość młoda rzecz. Ona w XIX wieku wyrosła, kiedy stała się powszechnie dostępna. To ma dopiero 200 lat. Rzeźby mają kilka tysięcy i już wiem, że można nie trzeba rzeźbić Afrodyty, tylko można wyrzeźbić jakąś szaloną abstrakcję. A w literaturze jeszcze nie. No właśnie, a propos tej Afrodyty, to chyba upominamy się o to, żeby każda książka, każda literatura była właśnie taka dość pomnikowa, bo przecież zobacz, jak mówimy o samym czytaniu. Czytanie to jest rzecz nobilitująca. Czytanie jest takim kluczem do drzwi, za którymi można bawić się wśród elit i pokazują to same kampanie społeczne. No choćby nie czytasz, nie idę z tobą do łóżka. Ja mam takie wrażenie, że to jest przeciwskuteczne. Nie wiem, co ty o tym sądzisz. Nie ma to sensu, żeby czytelnictwo promować w ten sposób i mówić o czytaniu jako dostępie do jakiejś niesamowitej krainy, za którą, jeżeli do niej wejdziemy, to staniemy się kimś innym niż jesteśmy. Nie, czytanie nie jest tego typu czynnością. Rzeczywiście, czytanie jest czynnością, która zależy od jednej rzeczy, od czasu wolnego. To jest hobby, to jest przyjemność, to ma być przyjemność. To nie ma być zadanie zawodowe. Zadanie zawodowe to jest dla mnie, dla ciebie, a zasadniczo to ma być przyjemność. I teraz kłopot z czytaniem, czego żadna kampania jakoś nam nie uświadamia, jest taki, że my nie mamy na nie siły i czasu. Jeżeli byśmy mieli lepsze stosunki w pracy, jeżeli byśmy mieli więcej urlopów, nie wiem, a byli mniej przepracowani, to byśmy mieli kulturę czytania. Trzeba ludziom dać godne warunki pracy, żeby mogli czytać wtedy. Żeby w ogóle mogli podejmować bardzo różne aktywności, nie tylko czytanie, ale aktywności właśnie twórcze, związane z odbiorem sztuki. Im bardziej będziemy społeczeństwem, które dba o swój czas wolny, o czas poza pracą, tym więcej będziemy tego typu aktywności podejmować. Dlatego biczowanie ludzi, że jesteście źli, bo nie czytacie, ten Polak, który czyta jedną książkę rocznie, taki wyśmiewywany, a w ogóle się okazuje, że ta w statystykach to nie jest cała książka, tylko tam można nawet artykuł przeczytać i już się tak zaliczasz do bycia czytelników. Okej. Okay. Niech państwo zajmie się, po pierwsze, możliwościami udostępnienia literatury, a z drugiej strony, jeżeli chodzi już o osoby czytające, wspieraniu ich i edukowaniu ich, że mogą sięgnąć też po coś innego. Bo z drugiej strony można sobie zadać pytanie, okej, mamy czytelnika, który czyta bardzo dużo, ale on czyta 40 tomów Mroza. Remigiusz jest fajny facet, pisze nawet nie najgorsze książki, jeżeli chodzi o fabułę, gorzej to jakie to ma sensy czasem. I teraz spróbujmy w takiej kampanii podsunąć komuś, kto czyta Mroza, coś, co otworzy go na inny świat językowy. Mm-hmm. Coś, co go wyprowadzi z tego przyzwyczajenia. Promujmy po prostu literaturę różnorodną. Ale też właśnie nie promujmy tylko literatury Olgi Tokarczuk i Szczepana Twardocha, ale zdecydujmy, że każdy może coś z tego wybrać. Pokazujmy różne możliwości. Ale też dajmy po prostu czas wolny i dobrą pensję, żeby ludzie mogli te książki w ogóle kupować. Moim gościem jest Wojciech Szot, dziennikarz Gazety Wyborczej, publicysta i krytyk literacki. Za chwilę wracamy do rozmowy. I have loved myself tonight. Moim gościem jest Wojciech Szot, dziennikarz Gazety Wyborczej, publicysta i krytyk literacki, a rozmawiamy o języku literatury i wokół literatury. I właśnie, tutaj chciałbym się upomnieć o taki zawód, który ty reprezentujesz, ale który wydaje mi się odchodzi powoli, niestety ze smutkiem to mówię, w zapomnienie. Chodzi o krytykę literacką. Czy w ogóle można powiedzieć, że my w Polsce mamy rozwiniętą krytykę literacką? Z rozwinięciem tej krytyki jest problem. A w ogóle jest problem z określeniem krytyk literacki. Większość moich kolegów, koleżanek zawodowo na słowo krytyk literacki się jeży. Boi się tego. My się boimy tego określenia. Ponieważ, bo co, tak brzydko krytykować? Bo brzydko krytykować. No właśnie, krytyka kojarzy nam się z krytykowaniem, ale też z jakąś taką odrębną pozycją. Pozycją, którą można bardzo łatwo atakować. Pozycją, której trzeba cały czas bronić, udowadniając swoją zdolność do prowadzenia krytyki. Udowadniając swoje kompetencje. Zatem większość osób boi się tego określenia, ponieważ nie jesteśmy omnibusami, nie wiemy wszystkiego. To jest moja krytyka. To nie jest krytyka, która mówi, jeżeli mówię, że ta powieść jest kiepsko napisana, to ja mówię, że ja uważam, że ta powieść jest kiepsko napisana. Państwo mają prawo się z tym zgodzić albo nie zgodzić. Możemy o tym rozmawiać. Każdy z nas może przedstawić argumenty. Oczywiście, w jaki sposób moje argumenty częściej w dyskusji okazują się trafne, albo po iluś latach okazuje się, że jednak moje intuicje były bliższe niż innych osób. Ale to jakby dalej nie powoduje, że nie możemy o tym rozmawiać i się spierać. Tylko się spierajmy w jakiś taki sposób, prawda, niekoniecznie kłócąc i wyzywając, a jednocześnie u nas jest największy problem taki, że my rozmawiając o literaturze od razu odnosimy się personalnie do czyjegoś doświadczenia, do kogoś. Przyczepiamy się tej osoby zamiast tego, co zostało napisane, ponieważ to jest najłatwiejszy i atak, i obrona. Zaatakować człowieka jest dużo łatwiej niż zaatakować literaturę. Ten personalny odbiór i to, że właśnie takie osoby są niestety postawione w sytuacji, że muszą się ciągle bronić. Znaczy nam się wydaje, że musimy się ciągle bronić. Ja się nie muszę bronić. Ale to jest trudne i nie każdy dzisiaj, zwłaszcza w sytuacji mediów społecznościowych, chce się w to babrać po prostu. A jednocześnie ta krytyka jest nam nieprawdopodobnie wręcz potrzebna. Krytyka literacka to jest nie tylko określanie tego, co się jest dobre i co się jest złe, ale to jest też wyłuskiwanie z literatury tego, o czym ona nam mówi. Krytyk literacki czyta dużo i krytyk literacki jest w stanie powiedzieć, co w tej literaturze się dzieje. Co się dzieje dobrego, czyli ona idzie w jakimś ciekawym kierunku artystycznym, społecznym, albo co się dzieje złego, czyli zakleszcza się na przykład właśnie w ramach tych 40 tomów dzieł zebranych Remigiusza Mroza, chociaż jest już chyba 100. Tutaj się trochę ironicznie czepiam kolegi Mroza, z tego względu też, że wiem, że kolega Mróz jest właśnie osobą, która dobrze to znosi i nawet z całkiem sporym humorem. Ale krytyka też jest tam potrzebna po to, żeby ustanawiać pewnego rodzaju hierarchię. Tylko należy pamiętać jedno. To, że ja ustanawiam hierarchię, nie znaczy, że państwo, którzy czytają coś, co w mojej hierarchii jest niżej, powiedzmy, niż inna literatura, są przez to gorsi. Nie jesteście gorsi, bo czytacie Mroza. Absolutnie nie. Nie jesteście gorsi od czytelników Tokarczuk. Jeżeli już w Polsce mamy tę bitwę, prawda? Tak. Obozy Mróz versus Tokarczuk. MMA zaprojektowane. Nie jesteście gorsi. Też jesteście czytelnikami. To jest super, że to czytacie. Super jest, że znajdujecie na to czas. To jest wasza pasja. Nie oceniam tego zupełnie. Ja oceniam tylko literaturę. To, co zostało napisane, jak zostało napisane. I zachęcam was, czytelników, też Tokarczuk i czytelników Mroza, do przeczytania innej literatury, do zobaczenia tego, co mi się podoba. Bo my się często skupiamy bardzo na tym, że krytyka krytykuje, ale krytyka też bardzo często wynosi na piedestał. Krytyka też zachęca, informuje, podaje, co jest ciekawego, daje jakieś metody interpretacyjne, sposoby interpretacji, pokazuje, na co zwrócić uwagę. I możemy wam jakoś pokierować. Oczywiście wy możecie się z tym zgodzić, nie zgodzić, wybrać. To nam będzie miłe, jeżeli wybierzecie naszą ścieżkę i będziecie nią podążać. Nie obrażamy się, jeżeli nią nie podążacie. Więc to nie jest właśnie MMA pomiędzy fanami Olgi Tokarczuk, a fanami Remigiusza Mroza, tylko to jest żywa dyskusja o literaturze, do której krytycy i krytyczki zapraszają. Chodzi po prostu o to, żeby szukać czegoś nowego w literaturze, żeby to była podróż, żeby to była przygoda, bo przecież nasze życie czytelnicze trwa niesamowicie długo. Mhm. Trwa właściwie całe nasze życie. I jakieś kierunkowskazy, jakieś drogowskazy, jakieś pomoce są nam potrzebne w tym. A może dobrze z nich skorzystać po prostu. Żeby właśnie zobaczyć, jak bogatą i ciekawą literaturę polską, nie tylko polską, mamy. Na podstawie tego, co powiedziałeś, zaryzykuję pewną tezę i chciałbym ją z tobą sprawdzić. Czy to nie jest w takim razie tak, że to, o czym wy piszecie w Krytyce i Krytyczki, nie jest częścią takiego, taką kulturową częścią samego dzieła literackiego? Oczywiście. To jest świetna obserwacja, ponieważ wielu pisarzy, to Gombrowicz był chyba w tym najlepszy, z góry w jakiś sposób dialoguje z krytyką. Tylko, że to jest też tak, że pisarze się ustawiają na przykład pod krytykę też. To jest, kłócenie to jest jedno. Dzisiaj to się pisarze najczęściej ustawiają pod krytykę, żeby właśnie krytyka się zachwyciła, żeby krytyka powiedziała tak, to jest właśnie ten temat, na który czekaliśmy, tak, to jest właśnie to opracowanie literackie jakiegoś problemu społecznego, z którym się właśnie dzisiaj mierzymy. Po wejściu do Unii Europejskiej powstało bardzo wiele piosenek o Unii Europejskiej, tylko jedna Doroty Masłowskiej, Paw Królowej, był ciekawy, cała reszta tych książek była nieznośna absolutnie. W momencie, kiedy pojawił się problem społeczny, rozmawiany, dyskutowany, na przykład alkoholizmu albo przemocy, i to oczywiście dotyczyło to przemocy w małych i średnich miasteczkach, bo przecież literatura to wcale nie jest stereotyp, a ile z tych produkcji literackich było? Cały czas literatura jest produkcja literacka na jakiś zadany temat i to też jest robione pod krytyków i krytyczki, oczywiście, ponieważ to oni potrafią dalej, jednak mają wpływ na decyzje i dalej potrafią w jakiś sposób wywindować daną pozycję. Więc krytyka literacka, jakkolwiek z trudami, ona żyje, ona jeszcze jest. Oczywiście jej najbardziej szkodzą media społecznościowe, które ten algorytm nami rządzi. Mhm. Ten algorytm podbija posty w momencie, kiedy piszemy o emocjach pozytywnych, bardzo silnych, albo bardzo silnych, negatywnych. I kiedy bardzo mocno polaryzujemy. Najgorzej jest z recenzją, kiedy krytyk mówi nie wiem. A ja często nie wiem. Ja nie wiem, co przeczytałem czasem. To jest dziwne. Tego nie rozumiem. Czytam teraz Lispector, Ewangelię według GH. Nie rozumiem, co tam się dzieje. Zupełnie na razie. Nie mam tego w ogóle jeszcze opracowanego, ale mi to jakoś fascynuje. Krytyk może mówić nie wiem. Tylko wiesz, co się dzieje na Facebooku, jak mówisz nie wiem. Nikt tego nie widzi. No tak. Facebook w ogóle nie lubi takich rzeczy, ten algorytm. Więc tutaj wszyscy gramy z tym algorytmem jakoś, a ponieważ on zachęca do tego właśnie bardzo pozytywnego sposobu patrzenia, zwłaszcza na Instagramie czy TikToku, może na TikToku to mniej akurat, ale zwłaszcza na Instagramie, to też odbiorcom się wydaje, że zasadniczo dzisiaj wszyscy chwalą, że wszyscy się cieszą, wszyscy robią sobie selfie z książkami, wszyscy tańczą wokół książek, a jest tych kilka ment, które po prostu narzekają, nie podoba im się i co to w ogóle jest. I oczywiście to się tak ustawia w takim korowodzie. Niezbyt jesteśmy w stanie coś z tym zrobić, ale jeżeli by nie było w ogóle krytyki literackiej, i to jest pytanie, co by się wydarzyło, kto by dostawał te wszystkie nagrody? Z kim te wywiady by były? Co byśmy czytali? Co oni mają do powiedzenia? I też najważniejsze, na ile pisarze i pisarki by czuli wtedy jednak potrzebę rozwoju? Mm-hmm. Ponieważ można napisać 100 razy tę samą książkę. Można napisać Romeo i Julia w kolejnych edycjach różnych osób pojawiła się wielokrotnie. Ale od literatury, tak jak od każdej sztuki, oczekujemy rozwoju, zmieniania się, ewoluowania. A tego się nie da zrobić bez krytyki. Krytyka w tym pomaga. Krytyka jest bardzo ożywcza dla literatury. To nie jest tylko i wyłącznie podcinanie ludziom skrzydeł. Bo co najważniejsze, nie wolno nigdy podcinać skrzydeł. Nie wolno pisać, że ktoś jest beznadziejny, że osoba jest beznadziejna. Można napisać, że coś jej nie wyszło, że coś się nie udało. Ale nie pisać, że z kogoś pisarza nie będzie, na przykład, bo napisał kiepski debiut. Nie, może on się właśnie w kolejnej książce nam pokaże jako arcydzielny mistrz słowa. Dlaczego nie? Może tak będzie. Trzeba trochę wierzyć w ludzi.